eram noi doi și mii de stele ne priveau că ne iubeam. Buzele tale le sărutam și nu mă săturam. Eram noi doi, mă sărutai și spuneai că sunt viața ta. Și niciodată nu vei putea să stai fără iubirea mea. Pe cer nu ar mai răsări. S-ar ascunde dacă împreună noi doi nu am mai fi. Fără tine mi soarele în zorii zilei n-ar ieși. Eu fără tine nu mi-aș găsi puterea de a putea trăi.